महबूब से हमारे बदे सबा हमारा, महबूब से हमारे बदे सबा हमारा। इतना प्याम कहना दिल का सब हाल दिल सुना के है प्यार की दुहाई, तड़पाती है जुदाई, बेचैन दिल हमारा है सुबह हो शाम कहना। महबूब से हर जुल्म से लड़े जो कांटों पे भी चले जो, दामन मगर वफा का जिनसे कभी न छूटा। ऊंचा रहा जहां में उनका का सलाम कहना।